Сен, ол, біз, біздер, сендер, сіз, сіздер, олар. Мен, je, сен, tu, ол, il, elle, біз, nous, біздер, nous, сендер, vous, сіз, vous, сіздер, vous, олар, il, elle. Мен, сен, ол, біз, біздер, сендер, сіз, сіздер, олар. Je. Мен. Мен, tu, сен, сен, il, elle, ол, ол, nous, біз, біз, nous, біздер, біздер, vous, pluriel, сендер, сендер, vous, singulier, formel, сіз, сіз, vous, pluriel, formel, сіздер, сіздер. Il, elle. Олар, олар. Мен, сен, ол, біз, біздер, сендер, сіз, сіздер, олар. Жоқ, жоқ, сені іздеймін, үміт үзбеймін. Анда барам жоқ, мында барам жоқ, жоқ.